กำลังของการเข้าถึงกระแสอันใดก็ตามเห็นที่ศรัทธาจะแรงอย่างสมมติว่าหนุ่มสาวรักกันมากๆจะเห็นความรักที่ศรัทธาเรียกว่าโสตปฏิยังคะปิยังปิยะโสตปฏิยังคะองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสแห่งความรักแต่อันนี้เราพูดถึงกระแสธรรมยากผีก็ว่ายากกันมากผู้สาวกันมากผีร้ายเลยผีหลอกยากร้ายแต่ผู้สาวหนักไปหาคนเด้อมาจะนอนหาจอดเล่นไปไหนมาจะคำจะไปรถเอ้ยเดี๋ยวมันมีอีกเรื่องร้อยผีบ้านขันมากไปมันมียากไปรถเพราะว่าศรัทธาในนั้นมันรุนแรงอันนี้ก็เหมือนกันศรัทธาที่จะเข้าสู่กระแสทำกระแสความดับทุกข์เนี่ยรุนแรงมากจึงจะเห็นได้ว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสเนี่ยเห็นกำลังที่ศรัทธาพระรัฐบาลนะพ่อแม่รวยมากปู่ของปู่ของปู่ของปู่พ่อของพ่อของพ่อเศรษฐีนั้นได้ฟังธรรมบวชพ่อแม่ห้ามขอบวชไม่ยอมบวชและบวชไม่ให้บวชตายดีกว่านอนเจ็ดไม่เจ็ดเพื่อจอยเพราะบวกินของตายก็ไม่ได้บวชนี่มาด้วยศรัทธาไอ้นี่บางคนมาด้วยศีลคือยังไม่มีศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยบางท่านไม่มีศรัทธาแต่มีศรัทธานิดเดียวจากพ่อจากแม่นะมาถึงที่นี่ศีลห้อมล้อมเอาไว้กัลยาณมิตรห้อมล้อมก็อย่าเจ็ดก็ได้เฮ็ดว่าจะทำอะไรแล้วก็เกิดปากหม่อเมื่อทำไปมันก็ดีด้วยแล้วเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็ดีใช่ไหมคือมูดีเขาเห็นก็ได้ว่ามันจบของจริงอะไรเอาไปมาดีกว่าอีกอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาเกิดทีหลังบางทีศรัทธามาแรงๆเนี่ยอันตรายนะมีคนมาขอบวชผมแรงๆเนี่ยผมหมดหมดเขาดึงไปนั่งสมาธิบ้านน้องก็หอกไปนั่งเนี่ยแล้วตายไปเลยเนี่ยต้องเป็นไม่ตายเอาบันแค่นี้ละผมเคยภาวนาเชื่อภาพไปปฏิบัติธรรมตอนนั่งสมาธิจะตีหนึ่งตีสองตีสามเกิดประสาทที่เกิดปีติเกิดปาหมอดสักครั้งพุ่มในตัวสั่นเลยมักกะเป็นยังไงบ้างไงผมสบายมากเราอะพอจะพอบอกสบายมากเรื่องใดเด่นสบายมากเราอะนั่งสมาธิกลับมาถึงบ้านขอบวชบอกให้บวชไปมือบวชบ้านถามใหญ่ครอบกับความสงบพวกที่มีศรัทธาเนี่ยจะครอบสมาธิมากเพราะมันเชื่อแล้วมันไม่ได้สงสัยแล้วดิ่งเลยแต่ว่าปัญญาอาจจะเกิดยากหน่อยเสร็จแล้วนั่งรถมาจากเมืองอุบลแกนั่งสมาธิมาเลยมาถึงบ้านปั๊บน้ำก็ไม่หาบนั่งจากเมืองอุบลถึงมันแข็งถึงซีเกือบ500กิโลเมื่อที่พออาบน้ำเลยกลางกดเข่าห่มนั่งสมาธิห่อนมืออื่นแสบหลายเมื่อเศร้ามาวัดไอ้ลูกข้ามามาขอบวชขอไม่ให้บวชเออบวชแต่ยังหัวใจหน่วยเดียวก็แต่นุ่งผ่าเรื่องกับนุ่งตะเกียงพอเป็นถอดหัวใจก็เปลี่ยนคืออะไรหรอกคือถ้าศรัทธามากๆระวังให้ดีตีหลับได้ง่ายเมื่อยังไม่เกิดปัญญามาขอบวชผมสองสามครั้งก็ไม่บวชโคตรก็ขอบวชนั้นยังขวดปากหมดด้วยวัดปากมาอยู่วัดปากนั่งสมาธิวันใดแค่สงบแค่มีความสุขอยู่ในวัดปากแค่ก็ให้คนเอารถมาพามาส่งมาตามสั่งอาจารย์เอาตีนใส่หัวผมเลยใส่ให้ยังเด็กผมเอาใส่หัวผมเลยดีใจสงบมีความสุขคิดถึงอาจารย์คำสอนจำได้หมดมันมีความสุขก็ดูความสุขมันมีวิธีก็ดูวิธีจะไปหลงมันอีกหน่อยมันจะเปลี่ยนแปลงไปขณะนั้นบัดมือได้สมาธิเคลื่อนได้บัดปีจิตหายความสุขเงียบไปบัดโอนไปขึ้นผู้ให้เงียบโอนผู้โอนในบัดมันเป็นยังพอนะขึ้นห้ามผู้ขึ้นหอดไม่ออกมันมาเป็นออกบวชจางเกินไม่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อแล้วเมื่อวานได้บัดออกบวชจางเกินขึ้นหอดเกินแล้วได้บัดโอ้ยไปขึ้นข้ามผู้หาเก็บผู้ให้เงียบเอาไปมาก็เป็นไหนตายจ่อยแต่ผู้ที่จะไม่มีศรัทธามีน้อยแต่มาแล้วมีหมู่มีคณะกัลยาณมิตรแวดล้อมไม่อยากทำก็ทำไม่อยากปฏิบัติก็ปฏิบัติทำไปทำมามันลึกไปทำมานำปฏิเสธปฏิเสธทำนั้นมากๆเกิดทักษะสมาธิสมถะขาโตเกิดทักษะเกิดความชำนาญ ศีลสมาธิขาโตศีลก็เกิดมีความชำนาญคล่องแคล่วมันดีเลยเกิดปาหอดติดๆส่งไปเลยทีนี้คนอย่างนี้ก็มีมากในสมัยพุทธกาลแต่ศรัทธาเนี่ยจะมากแต่นี่อีกประเภทหนึ่งโยนิโสมนสิการเข้าสู่มรรคด้วยปัญญาไตรตรองพิจารณาในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอุปติสสะโกริตาสองเพื่อนเป็นเพย์บอยหนุ่มเรียนจบไตรเพศและมีความรู้สมัยนี้เรียกว่าด็อกเตอร์แต่ชอบสนุกสนานเฮฮาไปดูนั่งดูไปดูละครแต่ดูแล้วมันไม่ดูเฉยๆดูนั่งดูละครย้อนมาดูตัวมันคิดนี่เนี่ยโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญาจะทำวิปัสสติเมื่อใครควรในใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นคำนั้นด้วยปัญญาอย่างแท้จริงดูไปดูมาดูหมอดูพวกเขาเล่นละครพระเอกนางเอกพระราชามหากษัตริย์อำมาตย์เสนาวันนั้นไม่สนุกแต่ก่อนมันจะสนุกต่างคนต่างก็เก็บความคุ้นคิดไว้ในใจว่าพวกนี้มันก็แสดงเป็นท้าวเป็นนางเป็นพญานาคหมื่นเป็นคนจนเป็นคนรวยอีกหน่อยมันก็ตายมันไม่ได้เป็นจริงสักหน่อยมันแสดงชีวิตจริงๆในโลกนี้ก็เหมือนกันถอนหายใจดูไปด้วยคือว่าหันหน้าถามมันโตมวนอยู่บ่เวทบอกโตไปยังไงโอ้ยเขาหลวงมันเห็นแต่ตีเอามันเล่นตัวเขาได้สุ่มเล่นเขาเองก็เล่นดูมือเนี่ยในสายที่ปวดพูดอีกหน่อยแล้วก็จะเหมือนพวกนี้เหมือนความกำลังแสดงละครอยู่ในโลกอีกหน่อยก็ปิดฉากชีวิตตายไปไม่มีใครได้ใครเสียอะไรจริงๆโตไปยังไงสนับแล้วคุณเป็นยังไงคือกันข้อกระดาษข้อมวลเลยเมื่อเบื่อหน่ายเห็นไหมโยนิโสมนสิการมันเกิดมันส่งไปถึงนิพพิทาถึงเบื่อหน่ายก็เลยชวนกันไปบวชในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีบางคนก็มีปัญญานะหล่อเลี้ยงเคยฝึกฝนมากินเหล้าอยู่เมาอย่างเป๋แต่พอสั่งปั๊บมีปัญญาโอ้กูไม่น่าเลยบางคนแม้จะชั่วช้าอย่างตัวเองก็มีจิตสำนึกกันว่าวันหนึ่งเราจะออกจากสิ่งเหล่านี้มันจะคิดจบขออภัยยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยคนกินเหล้าเก่งหม้อขอขัดพอสร้างเล็กน้อยผมไปบันทึกเลิกไว้เลิกเขียนไว้ในสมุดในอดีตมีแต่แนวบุรีปัดตรงมาคือเห็นแนวบุรีเจ้าของเลิกไม่ว่าจะเป็นเพศรถเมล์อะไรบางทีเมาย้ำเสพสูญเสียหมดแล้วก็มาสำนึกนั่งกุ๊บมันมีโยนิโสเลิกเขียนบันทึกสอนตนเองว่าข้าพเจ้าสัมผัสมาได้ผมยังเก็บเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษามันดีแล้วจะขอเลิกมันไม่มีประโยชน์ที่เขาเขียนไหมมันสำนึกแต่นี่พอทำงานทำการไปเนี่ยมีเงินเดือนได้เยอะโยนิโสมือคิดแหมขนาด 30,000 40,000 นี่กูก็ยังหลงลำพองดีใจถ้ามันขึ้นไปแสนหนึ่งเดี๋ยวจะกูจะจะไหนสิบวันได้บ่มันก็ตายเงี้ยนี่โยนิโสมันคิดไปเห็นหัวเมียเขาทะเลาะกันปุ้มลูกหนีหัววิ่งตามบางคนทิ้งลูกไว้เมียหนีลูกน้องผมเยอะบางคนทิ้งลูกไว้เอาเงินเอาทองหนีไปกับชายเลยพอให้หัวเกิดความระทมทุกข์ผมคิดถ้าเราเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงบางทีไปเห็นเขาตายมีชุดหนึ่งที่ผมได้ความรู้มากน้ำท่วมอยู่ในจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอบ้านบึงกับอำเภอแกลงของระยองต่อกันน่าจะใช่แต่ก่อนป่าดงทึบน้ำท่วมรถขับไปคนละคันกับเพื่อนขับรถลากสูงผมเนี่ยเอาหมดทุกอย่างแล้วทำงานขับรถลากสูงออกทีนี้น้ำท่วมรถก็ออกไม่ได้ไปอยู่กับเพื่อนกับเมียนี่เอาไปอยู่ด้วยตัดไม้ถ่ายหัวก่อขับรถลากสูงในเดือนๆกับหัวทอนเดือนละ600สมัยก่อนเดือนละ500 400ผมเดือน600ไปไม่ได้ทีนี้อยู่กัน2คนผมนี่กับนายจงกับเมียเขาท้องแก่พอน้ำท่วมไปไม่ได้แล้วนอนกันอยู่สองน้ำเกินเมียปวดท้องออกลูกมึงคับบ่าแหมตอนออกลูกมันทุกข์เหลือเกินมึงเป็นตาสวดตาดุนคูลูกพูดนั่งห้องโอ้ถูกปันนี่ของลูกเนี่ยข้อลูกมันทุกข์จริงๆเห็นแล้วทุกข์คิดถึงแม่ทันทีเลย คิดถึงแม่ว่าเมื่อวันเราเกิดมาแม่เราคือทุกข์อย่างนี้อันนี้ว่าชาติกิจทุกขาประสันเดเกิดเป็นทุกข์แล้วแกก็คลอดออกมาผมก็ไปหาฟืนมาทำร้านให้แกดูไฟไปตามน้ำไปหาฟืนฟืนเปียกตอนนั้นมีเมียมีลูกเลยมาเป็นคำหมอกำบันช่วยบักจงคนมอนพอคนเดียวไม่พอเป็นก็มาอีกได้สองโอ้สองลูกวันนี้จ้าสิผู้ใดให้แม่บาดเนี่ยหายแล้วสองแล้วจะอุ้มผมอุ้มคนละคนเนี่ยทำที่ให้มันนอนปลาประวัติน้ำก็ไม่ลดฝนก็ตกหนักทุกกอดทุกกันได้สักเจ็ดวันน้ำลดลงหน่อยลูกตายหัวค่ำตายคนหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้เช้าออกไปไปฝังเช้ามันตายอีกคนหนึ่งโอ้ทีนี้ผมก็คิดถ้าเป็นเราจะเป็นอย่างไรมาอยู่ทุกอย่างมันทุกข์จริงๆนะชีวิตมันต้องพบสภาพแค่นี้ผมรู้สึกจะเบื่อหน่ายว่าชีวิตจะมีทุกข์ไปในตัวทีนี้ก็เอาลูกไปฝังเอาผ้าห่อคลายไปคนละคนขุดตรงไหนมีแต่หน้าบ้านหน้าฟกเส้นหนังเส้นตาขุดพอได้ฝังได้หน่อยมีแต่หน้าไปได้หน่อยอาปากก็ตายมันจะมีแค่นี้เองมึงเกิดมาตามหลังกูมึงก็ตายไปก่อนกูกูอยู่ที่หลังกูทุกต่อไปนึกไปทั้งจะปลอบใจตะจงเทศให้ตะจงฟังกลับมาถึงเมียไข้หนักพอเที่ยงมาเมียตายเอาบ่อบาดลูกตายสองเมียตายหนึ่งตะจงห้องลูกก็ตายเมียก็ตายตายมันตายกูก็จะตายมันเป็นบ้าแบบนี้เออจะไปสิบาทกันบาทเราก็จะบ้ามาสงสารเขาปลอบใจตะจงวันหลังมากันหาเมียไปฝังอีกดูทุกขนาดเขาได้เก็บภาพนั้นไว้ในใจคิดโยนิโสวิจินีธรรมะแต่พอถึงลมเหนือลมสิ้นสายฝนไปลมหนาวก็พัดมาม่านฟ้าผ่องผ่องขึ้นมาแล้วเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำตามทุ่งไอ้ตามป่าอ้อยแถวเฉลิมราชแถวระเบิงเนี่ยบนรถดีคณะโน้นคณะนี้มาตาจงขับรถรอพาสาวๆไปเที่ยวป่าเมียนี่แหละป่าท่อมันลืมมันบ่อลูกตายสองคนเมียตายคนทีนี้เรายังไม่ลืมเลยซึ่งเราเห็นแต่เห็นแต่อันนี้ผมนึกถึงโทษของชีวิตทุกข์ของวัฏสงสารเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปให้มันดีกว่านี้ถ้าเราเป็นสภาพเช่นนี้เราถูกแตกเลยเดี๋ยวมีมันเลยดีกว่าในความคิดนั้นมันเกิดขึ้นจากวันเดี๋ยวพูดเพราะนั้นโยนิโสมนสิการนี่จะปลอดภัยผู้ที่มาด้วยโยนิโสมนสิการนี่ปลอดภัยผมขอดูเวลาก่อนยังไม่หกโมงทีนี้ทางสามอันนี้ศรัทธาศีลจากศรัทธาศีลโยนิโสมนสิการนี่เป็นทางซอยจากป่ารกดงหนาเข้ามาสู่เส้นทางใหญ่คืออริยมรรคมีองค์แปดเริ่มมาสู่สมาธิทีนี้ผู้ที่แนะนำท่ำสอนให้คนเข้ามาสู่เส้นทางอันนี้ก็มักจะปลุกเราศรัทธาในปลุกกันมาตลอดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนมาถึงปัจจุบันทำยังไงคนจะศรัทธาอันนี้เป็นหนทางที่พาให้ลงเพราะในทางพุทธศาสนาถ้ามีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาอย่างเราเห็นว่าสมัยก่อนไม่มีหนังสือคนอ่านหนังสือไม่ออกอยากจะให้คนถือพระรัตนตรัยมีศรัทธามาวัดก็ไม่รู้ทำอะไรพระในวัดเนรในวัดก็ไปหาเก็บว่านมาตำแล้วก็มาทำเป็นรูปพระผงพระอะไรแจกนะคนอยู่กับพระนะแล้วในการแจกพระนั้นก็ให้ศีลไปด้วยไปนี่อย่าไปรักขโมยพนะพระจะไม่คุ้มครองนะอย่าไปด่าคนอื่นนะอย่าไปด่าพ่อด่าแม่เขานะขลังอย่าไปนอกองนอกใจภรรยาเขานะอย่าไปกินเหล้านะยังสอนให้มีสติเข้าไปเองว่าเวลาขี้เวลาเยี่ยวเนี่ยอย่าห้อยคอขี้เยี่ยวนะมันขลังมันจืดมันบดีหมอนี่ต้องมีสติเพิ่มเข้าไปอีกสิบเท่าปวดตรงเยี่ยวมีสติโอ้สิเป็นเยี่ยวเองอุ้ยผ่าอยู่คอแบบนี้หายไปสักก่อนหลังเธอเยี่ยวเราไปเลยลืมขึ้นคอโอ้ผ่าตัวแรงขึ้นมาสติขึ้นมาในสมัยก่อนเขาไม่ได้ซื้อไปในทางนั้นเขาเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปล่อไปจูงให้เกิดศรัทธาบุคคลเหล่านั้นเขายังไม่มีปัญญาก็ให้เขามีศรัทธาโดยหาสิ่งที่เขาติดไปล่อไปจูง บางทีก็เขียนตะกุดผ้าตะเกียบให้เขาเกิดศรัทธาอันนี้คลั่งแน่แน่อาสาภาอิสาบักคลั่งคลั่งคือเว้นอะไรเว้นไม่ให้ด่าพ่อด่าแม่มันดีอยู่แล้วเว้นถ้าด่าก็ตีบังออกคือให้มีสัมมาวาจาเว้นด่าพ่อด่าแม่เท่านั้นอย่าไปนอกหงนอกใจภรรยาอย่าไปทำอะไรเขาก่อนนะพระนี่จะไม่คุ้มครองคนนั้นมีศีลมีธรรมเอาไปกับธรรมเพราะนั้นตำขายเวลามีงานที่เขาไม่ได้ขายดอกตำนะแกแกแล้วมันเหลือเหลือแล้วก็เอาใส่ไหมเอาใส่ผูกฝังไว้พออย่าไปหน้าไปหน้าทำที่นานๆเข้ามันเยอะทีนี้กลายเป็นของเก่าผูกวัดโน้นแตกผูกวัดนี้แตกทีนี้กลายเป็นฐานิสมัยนี้มันไม่ได้แนะนำอะไรกันเลยเป็นฐานิเตรียมตัวพากันลงคลองลงคูเข้าปากเข้าหนองลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคือถ้าทำให้เขาศรัทธาแล้วรีบสอนเขาทางปัญญาในสมัยพุทธกาลมีนะทำเขาศรัทธาเราเลือกให้ฟังก็ได้พระไปยินธรรมฉันลักษณะเกือบเหมือนหลวงพ่อพูดไปยินธรรมฉันในพ่อเขาไปเนี่ยกูมึงเนี่ยพ่อคุณแต่ว่าเนี่ยพ่อคุณบอกคือเราเนี่ยพ่อคุณนั่งจมจ่อสูบยาแต่ไปยินธรรมฉันไม่สูบบุหรี่อาการกิริยาทางกายดีมากเพียงแต่ว่าคำพูดของท่านไอ้ถอยคุณกับคนพูดจบมักจะใช้คำว่าไอ้ถอยติดปากเหมือนกับภาษาไทยว่าไอ้เหี้ยไอ้ห่าเมื่อวานเลยนะไอ้ห่าเอ้ยหิวจิ๋มหายเลยว่ะพอกินจิ้มไอ้ห่าเอ้ยอร่อยจริงๆว่ะความจริงมันไม่ได้เต็มใจกับด่าแต่มันติดปากมันฝึกมาไอ้หาคิดถึงแม่ชิบหายเลยปัญญาบาลคิดถึงเรื่องชิบหายอีกฟองมันติดปากหลวงพ่อปิรินทวัชชาเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารให้คนเป็นอารามมิตรคอยรับใช้ท่านนะครับท่านก็เขามีงานนักสัตว์ตะลึกมีงานใหญ่ในเมืองคนต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวที่นี่บ้านที่อาศัยอยู่ในวัดที่เป็นอารามนิคอยช่วยเหลือทางวัดวาอารามจะใช้อะไรสมัยโบราณก็มีอารามนิไม่ได้จ้างหรอกจะใช้อะไรใช้พระบอกทำเลยทีนี้ท่านก็ไปเห็นเด็กคนหนึ่งมันร้องไห้เป็นสาวรุ่นร้องไห้วันนั้นเป็นงานนักสัตว์เรื่องงานใหญ่ในเมืองร้องไห้ท่านก็ถามว่าร้องไห้ทำไมอยากได้กำไรทองคำอยากได้สร้อยทองคำเครื่องแต่งตัวงามเหมือนลูกเศรษฐีจะไปเที่ยวในเมืองพ่อแม่ไม่มีให้พ่อแม่ยากจนก็น้อยใจร้องของร้องไห้ท่านก็เลยดึงดามาอธิษฐานจิตเสร็จปั๊บเอาให้เป็นกำไรมือทองคำเป็นสร้อยคอทองคำใส่เต็มเลยไปเที่ยวโอ้ผมมีผู้ใดได้พอบ้างเต็มแขนเหลืองปานออกทองไปเลยเมื่อเราทองออกชาวบ้านเห็นไปลูกคนยากจนมันรวยมาได้อย่างไรฟ้องพระเจ้าแผ่นดินว่ามันต้องไปขโมยพ่อแม่มันไม่มีอะไรจะกินพระเจ้าแผ่นดินจับรีดเข้าคุกเอามันจากไหนข้าจะกองพ่อไม่มีแล้วสร้อยคอทองคำเต็มคอกำไรมือเต็มแขนในช่วงนี้ก็เดือดร้อนแล้วพ่อแม่ร้องไห้มาบอกว่าลูกติดคุกพระเจ้าแผ่นดินจับเพราะสร้อยคอทองคำเพราะเหล็กทองคำนั้นไปรินธรรมชาติกับไปเลยไอ้ถอยมันจะไปจัดการเองก็ว่าไอ้ถอยคือมันติดปากของท่านท่านนี้ไปถึงก็ไปบอกพระเจ้าพิมพิสารว่าอาตมาเองเอาทำให้เขาไม่ใช่ของจริงดอกของเก้ยากเฉยพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เชื่อมันยากที่เป็นทองคำไหมถ้าอย่างนั้นปราสาทของพระองค์มหาบพิตรเนี่ยในนี้ทำด้วยอะไรเขาบอกไม้แล้วก็ปูนชาโบคามิชแก้วถ้ามันเป็นทองคำขึ้นมามันจะเป็นไม้เห็นไหมท่านจะเชื่อไหมว่าแล้วท่านก็กำหนดอิทธาพิสังขารบรรดาภาษาราชวังพระเจ้าพิมพิสารเป็นทองคำไหมอ๋อเป็นทองคำได้เนี่ยทองคำเก้หรือเปล่าทองคำเก้เสร็จแล้วก็กลับคืนมาเป็นอย่างเก่าจึงเชื่อเลยปล่อยเด็กนั้นปล่อยเด็กนั้นไปข่าวเล่าลือ เดินออกมาเห็นพ่อค้าพ่อค้าเขาเอาดีกรีเนี่ยเอาพริกไทยไปขายในเมืองราชคฤห์เอาใส่เกวียนไปท่านก็ถามมาไอ้พ่อยมึงเอาเกวียนบรรทุกอะไรมาไอ้พ่อยคนนั้นมาจากเมืองอื่นมันก็โกรธว่าพระผีบ้านเนี่ยทำมาบอกบ่งบ่นเนี่ยมาจะว่าไอ้พ่อยกูบรรทุกขี้ยูมาเว้ยไอ้พ่อยมันจะได้สวนคืนความจริงมันเป็นพริกไทยแต่หมอที่มันมองบอกกูบรรทุกขี้ยูมาเว้ยไอ้พ่อยไปถึงตลาดไปเปิดขายพริกไทยเป็นขี้หนูเต็มเกียนวัยขึ้นมาเป็นเกียนเหมือนให้บ้านมันจะเป็นป่าบ่ขี้หนูมาขายบ่แล้วเขาพริกไทยมาครั้งแรกประกาศเบาๆมาซื้อพริกไทยพอคนมาแล้วมันกลายเป็นขี้หนูหมดเลยทั้งเกียนเวียนนั้นเป็นขี้หนูแต่เด็กก็สอบถามกันไปกันมามันเป็นอย่างไรเขาพริกไทยมาเป็นขี้หนูได้ไงใครจะเชื่อเล่ามาว่ามาเห็นพระองค์หนึ่งพูดจาไม่ไพเราะเลยพูดกับเขาว่าไอ้ถอยมึงบรรทุกอะไรมาในเกวียนมึงไอ้ถอยผมโกรธผมก็บอกว่าบรรทุกขี้รู้มาเว้ยไอ้ถอยชาวบ้านเข้าใจเลยโอ้ยตายตายตายใช่แล้วต้องเป็นหลวงพ่อปิรินทวัชชัยไม่ใช่หลวงพ่อคุณไปขอขมาท่านเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็พาไปก็ไปขอขมาท่านก็ให้อภัยโทษกลับไปพลิกไทยเป็นเกวียนข่าวโจรขานกันใหญ่พระพุทธเจ้าเรียกพบการกระทำของเธอไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตั้งยาวนานไม่สมควรเธอไม่พึงกระทำเช่นนั้นหลังจากนั้นก็ประกาศไม่ให้พระแสดงฤทธิ์แสดงเดชกับคนทั่วไปนะฮะมีจริงมันไปทำให้คนโง่ไม่ทำให้คนฉลาดเดี๋ยวนี้มีผู้ใดเก่งปานนั้นอยู่บ่ในประเทศไทยของแต่ว่าคนเก่งปานนั้นเขารวยขนาดขายจนแย่งกันจะฆ่ากันเงินเป็นร้อยร้อยล้านนี่พูดอย่างว่าการทำเช่นนี้นี่คือดึงเขาให้มาสู่ศรัทธาเพื่อจะเกิดปาโมดปีติปัสสติมันวันหอดปาโมดจ่อยมอดศรัทธาเนี่ยมันมอดเลยตาบอดเลยแทนที่จะเกิดปาโมดเกิดตาบอดไม่ภาพเพียงไปอย่างต่อถ้าทำให้เกิดศรัทธาต้องผลักไปสู่ปัญญาเลยเดี๋ยวองค์นึงถ้าบินทรักบินทรักเก่งเลยเศรษฐีสัปดลคนไปอาบน้ำกับบริวารมีไม้จันหอมลอยน้ำมาเป็นไม้จันราคาแพงมากเศรษฐีนี่ก็เลยอะไรอย่างนั้นก็ให้คนกึ่งเป็นบาปพระพุทธเจ้าอนุญาตบาปดินบาปไม้แต่ก่อนเป็นบาปแล้วเอาไม้ไผ่ต่อกันบนปราสาทชั้นที่7ขึ้นไม่3ต่อไปไผ่ประกาศข้าพเจ้าขอถวายให้พระอรหันต์ในทิศทั้ง4ขอให้มีเมาเศรษฐีสัปดาห์นี่นี่บอกพ่ออรหันต์มันหลายกว่าปานกูไก่ประชาโฆษณาทีนี้พวกนักบวชนอกศาสนาก็พากันมาจีให้หน้ามามาก่อนเลยอาจารย์ของผมเนี่ยอรหันต์แท้ออกเรียนมาหลายรุ่นแล้วปัจจุบันที่สิบสี่ก็ไม่จำไม่ได้บอกเลขไปยังยี่ออกมาถวายให้ท่านเถิดอย่าให้ท่านได้ออกแรงเลยพวกเศรษฐีก็บอกว่าข้าเป็นอรหันต์ยินมาห่อขึ้นไปเอาอย่ามาโฆษณาเม้นที่ฟันแต่ก็ส่งหน้ามาไปหลายอาจารย์พวกนักบวชนอกศาสนาบางคนเนื้อหนาไปตั้งท่าเลยนะบอกลูกน้องมึงไปปั้มป่วยนะกูทำท่าจะห่อเงินมึงดึงไปไปบ้านเศรษฐีตอนมันก็มาเป็นลูกน้องกูไม่จะห่อจะห่อพอยกูจะไปเอาลูกน้องก็กลุ้มดันไปเศรษฐีก็มาดูอะไรกันอาจารย์ของพวกของที่จะห่อขึ้นไปเอาบัตรผมขอร้องไม่แม่ท่านห่อแค่นี้ก็จะต้องแสดงทำไมเศรษฐีมาระบายท่านเศรษฐีมันเหนื่อยปั้มเหนื่อยกลุ้มเลยท่านจะห่อให้ได้ให้ท่านห่อไปเถอะให้ท่านแล้วจะไปกลุ้มไปปั้มท่านไปทำไมทำคาสิห่อสื่อแล้วก็โยกห้องบางถึงไปจะมาห่อไม่ได้หรอกทีนี้พระโมคคัลลานะมาบินทบาทกับลูกศิษย์ของท่านบินโทรัพย์ท่านก็พระโมคคัลลานะมันเห็นไหมบาปไม่จัดพวกนักบวชนอกศาสนาอาชีรุปบริพาชกอะไรต่างๆเขาทำท่าเขาจีบแต่ไม่ได้เขาถวายพระอรหันต์ถ้ามีฤทธิ์ขยันได้ห่อไปเอาลูกศิษย์ว่าให้อาจารย์นิมนต์เนี่ยเอาฉันไม่อยากได้บาปดินฉันนี่ก็ใส่ข้าวกินได้สบายๆเคยอยากได้ไหมเอาเขาไม่อยากได้แต่ดีไม่ผมจะออกเพื่อประกาศให้เขารู้พ่ออรหันต์แท้ลูกศิษย์ของใครก็เป็นเช่นคนนั้นไปถ้าลูกศิษย์ภาษาอีบทก็เก่งปัญญาถ้าลูกศิษย์โมกขลาก็เก่งฤทธิ์ถ้างั้นผมจะออกมันเป็นตีนบ้านแล้วก็มีพลังหินอยู่ถ้าก็บรรดาทิธาวิสังขารปั๊บเข้าสู่ระบบสัญญาเบาวิวหอบขึ้นไปในอากาศเอาตีนขีดก้อนหินดานในใจหอบขึ้นไปบินอ้อมตัว ชาวบ้านทั้งยานดูทั้งยานหินตกเสือหัวตายในพ่อแห่กันตกเสือหัวมาตั้งนอเรียบร้อยแล้วบินรอบเมืองประกาศศักดิ์ศรีสามรอบหลังจากนั้นก็โยนหินลงไปที่เก่ามันเหมือนทำรีฟิวแล้วก็หอบขึ้นไปเอาบ้านมือชาวบ้านแตกตื่นโกลาหลตามเลยหอบติ๊งติ๊งไปหาพระพุทธเจ้านู่นชาวบ้านไปถึงปั๊บตั้งชาวบ้านชาวเมืองเศรษฐีนำไปพระพุทธเจ้าถามว่าอนุอะไรโกลาหลเหมือนชาวประมงแย่งบาตรก็เล่าว่าท่านหอบไปเอาบาตรมาชาวบ้านก็แตกตื่นโกลาหลโอ้ยคนทั้งหลายหลากหลายมากราบจนลืมพระพุทธเจ้าตอนเย็นมาพุทธเจ้าเรียกพบเอาบาตรมาเอามาถึงทับทิมมุ่นในป่าเลยเอาไปแจกกันเป็นยาแก้ตาแดงจะมันจะเป็นหรือว่าเป็นผมจืดเลยล่ะมันจะเป็นด้วยบ่อยไม้จันทร์เป็นยาแก้ตาแดงพระเจ้าทุบแตกเป็นเสียงเอาไปแจกกันแล้วยังบอกว่าโมฆะบุรุษเธอกระทำไม่สมควรการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่เหมาะไม่สมเธอไม่ควรทำอย่างนั้นห้ามปักอวัตถอกเป็นอีกตัวไอ้หามเพชรมันเห็นคนโง่เดี๋ยวนี้มันทำเก่งปานนั้นที่บอกพระเข้าไปมันก็จะเก่งกระโดดกระเดียดอันนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อสมาธิที่นี่คือเขาติดอยากให้เขามีศรัทธาดึงเข้ามาทั้งพวงแล้วก็ไม่แก่เจ้าของติดเป็นกันเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องจบลง6โมง5นาทีหนทางที่จะเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติ9ลงสู่มรรคเรียกว่ามรรคภควกัตติภวติภวกันติภวติ9ลงสู่มรรคโดยศรัทธาสำหรับผู้ที่เป็นศรัทธาจริตโดยศีลสำหรับผู้ที่มีความเพียรเรียกว่าวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์สติสติโดยโยนิโสมนสิการสำหรับผู้ที่มีปัญญินทรีย์มีปัญญาพื้นฐานมากก็มีความคุ้นคิดในใจละเอียดเห็นคุณเห็นโทษก็เข้ามาสู่มรรคเองพวกเรามาในใครอยู่อย่างไรก็สังเกตดูถ้ายังไม่มีศรัทธาก็รีบปฏิบัติอย่างเพื่อนเอาศีลเป็นเครื่องล้อมรอบเอาเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นตัวเตือนพอมันตีละครั้งแล้วมาซองมังมูไปเบิ้ลแล้วกูจังค่อยยอมทำคนจะทำมันก็พอเจริญในหมดแต่เคยเอาละสมควรแล้วขอความเจริญงอกงามในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัสสดาอริยธรรมที่กำมัดจำบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดให้สุขความรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกโลกทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ